bine să-mi spuni n-ai cu când să vii. Să mă-nșoară mărgeină să-mi spuni n-ai cu când să Tuna'nın Beryanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Muammer Ketencoğlu ben. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Tuna'nın Beryanı programındasınız. Bugün hepimiz çok üzgünüz. Duyguları sözcüklerle ifade etmenin çok zor olduğu bir noktadayız. Yüzlerce insanın bir cinayet rini olarak aramızdan ayrıldığı bir gündeyiz. Cinayet diyorum çünkü eninde sonunda kaza dediğimiz şey insanın iyi bir planlama yaparak hatayı minimize ederek önleyebileceği bir şey. Bunları doğal olarak kabul ettiğimiz zaman trafik kazalarını da doğal olarak kabul etmemiz lazım. Hatta işte derelerin üzerine yapılan evlerin sel tarafından götürülmesini de doğal olarak kabul etmemiz lazım. Bunların hiçbirisi doğal değil tabii ki. Dolayısıyla hani kaza kavramını da bence çok daraltmamız lazım. Kaza olarak pek çok şeyi adlandırıyoruz ama onlar kaza değil. Evet, bugün dolayısıyla hazırladığım programı sunmak istemiyorum. Bu yüzden radyoya gelmedim ve size telefonla sesleniyorum. Seçtiğim albüm yerine çok daha duygulu, işte böyle bir günde Balkan müziğinin ritmik ya da görece olarak daha sakin ama eninde sonunda bir ritim, bir nabız ifade eden melodilerini, ezgilerini çalmak içimden gelmedi doğrusu. İki büyük ustanın birleştiği bir albüm dinleteceğim sizlere. Albümün ismi Litany. Türkiye'de de yayınlandı. 90'ların sonunda olması gerekir. 97-98 yıllarında. Litany albümü ünlü besteci Megistradakis'in Vasilis Salias'la yaptığı bir işbirliğidir. Daha doğrusu Vasilis Salias önemli aranjörlerden, Mixtur Drakis'in son dönem çalıştığı önemli aranjörlerden Yanis Yuan'la bile birlikte kaydettiği bir albüm bu, Litany albümü. Vasilis Salias'ın kim olduğunu birçoğunuz biliyordur. 80'li yıllardan itibaren Yunanistan'daki roman müziğine ve popüler müziğe yaptığı eşsiz katkılardan ötürü bilinen, anımsanan, Türkiye'de roman olsun olmasın klarnet severlerin yönünde taht kurmuş önemli bir isim Vasilis Salias. Türkiye'de de pek çok konser yaptı. Tuna'nın Beryanı'na da vakti zamanında konuk oldu. Onun sesini de duyurduk. Vasilis Salias'ın işte orta dönem, özellikle 90'ların ortalarından sonra en çok bilinmesine, sevilmesine yol açan albümlerden biri bu, Litany albümü. bilinen ya da az bilinen Theodorakis, Mikis Theodorakis şarkılarını yorumladı bu albümde. Ve tabii düzenlemeler çok güzel. Daha önceki albümlerindeki düzenlemelerde genel olarak altyapı, elektronik altyapı çok yoğun kullanmıştı. Sonra gene kullanmaya devam etti. Bu bir tercih meselesi. Ama bu albümde daha akustik, daha sıcak bir sound var. Şarkıların hepsi çok duygulu. Genellikle ağır parçalar seçilmiş. En de sonunda bir şekilde ikna olarak yes ilan eden devletin bugünkü durumunu da ya da hepimizin bugün içinde bulunduğu duygu durumuna da uygun düşeceğini düşündüğüm bir albüm bu. Gördüğünüz gibi pek de akıcı, rahat konuşamıyorum. Bir kez daha yenileyim. Bugün Litany albümünü dinleyeceğiz. Tuna'nın biri yanında. Aramızdan ayrılan yüzlerce maden işçisini saygıyla anıyorum burada. Allah rahmet eylesin falan demiyorum. Yani çünkü böyle değil yani. Bu bir kaza değil, bu bir cinayet. İkisi olarak şarkılarını yorumluyor Vasilis Salias ve düzenleyici, aranjör Yannis Ioannou. Sizleri Litany albümüyle baş başa bırakıyorum. Mm-hmm. Thank you.

să-mi spuni n-ai cu când să vin. Să mâișoară mărgeină să-mi spuni n-ai cu când să vin. Tuna'nın Beryanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu.